Book 2 36 36 36 Kendaraan umum dalam kota. Openbaar vervoer. Openbaar vervoer. Di mana halte bisnya? Waar is de bushalte? Waar is de bushalte? Bis mana yang pergi ke pusat kota? Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus rijdt er naar het centrum? Jalur bis mana yang harus saya ambil? Welke bus moet ik nemen? Welke bus moet ik nemen? Apakah saya harus ganti bis? Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? Di mana saya harus ganti bis? Waar moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? Berapa harga tiketnya? Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel kost een kaartje? Berapa halte bis yang dilewati sampai ke pusat kota? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? Anda harus turun di sini. U moet hier uitstappen. U moet hier uitstappen. Anda harus turun dari belakang. U moet achteraan uitstappen. U moet achteraan uitstappen. Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi. De volgende metro komt over 5 minuten. De volgende metro komt over 5 minuten. Kereta berikutnya tiba 10 menit lagi. De volgende tram komt over 10 minuten. De volgende tram komt over 10 minuten. Bis berikutnya tiba 15 menit lagi. De volgende bus komt over 15 minuten. De volgende bus komt over 15 minuten. Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste metro? Kapan kereta terakhir berangkat? Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste tram? Kapan bis terakhir berangkat? Wanneer gaat de laatste bus? Wanneer gaat de laatste bus? Apakah Anda punya tiket? Heeft u een kaartje? Heeft u een kaartje? Tiket? Tidak, saya tidak punya. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Kalau begitu, Anda harus membayar denda. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen.